Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Awamu ya tano ya mazungumzo kati ya wanasiasa ambayo imekuwa kidumu kwa wiki moja yamefikia ukingoni hii Jumatatu. Benjamin Mkapa anasema kuridhishwa na majadiliano hayo. Na mwanasiasa David Nyonchungu aliyokuwa katibu mkuu wa chama Frode Bunyakuri yumbaroni mkoani Muramvya anaendeshwa uchunguzi kuhusu kuwa anashirikiana na aliyotaka kufanya mapinduzi ya serikali. Nayo wizara ya upasaji habari inawataka wadau wa sekta hiyo kufanya kazi hiyo kwa lengo la kuliendeleza taifa la Burundi. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Eric Uimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba mazungumzo kati ya wanasiasa wa upinzani na serikali ya Burundi yaliokuwa yakiendeshwa mjini Arusha nchini Tanzania yamefikia ukingoni Jumatatu hii. Msaidizi wa msuluhishi Benjamin Mkapa anasema kuridhishwa na kazi ya upinzani katika kutafutia suluhu mgogoro wa Burundi. David Kapya ni mshauri mkuu wa msuluhishi Benjamin Mkapa, tumsikilize. Kikao cha tano cha usuluhishi mgogoro wa Burundi kimemalizika sasa hivi. Washiriki walikuwemo marais wa staafu, makamu wa rais wa staafu, speaker mstaafu, viongozi wa vyama vya siasa ndani ya Burundi na nje ya Burundi, na wanasiasa mashuhuri ndani ya Burundi na nje ya Burundi. Wamekutana kwa muda wa siku tano, wamekubaliana, wametoa mapendekezo, na wanaamini kwamba hayo mapendekezo kama yatatekelezwa, basi mgogoro utakuwa umekwisha kule ndani. Msuluhishi mheshimiwa rais mstaafu Benjamin William Mkapa amefurahishwa sana na kwamba hawa viongozi wameweza kufanya kazi kama kundi moja. Hawakugawanyika, walikuwa wote wamekaa chumba kimoja, ndo wameweza kufikia hayo mapendekezo waliyotoa asubuhi hii. Sasa hivi msuluhishi mheshimiwa rais mstaafu Benjamin William Mkapa ataangalia yale mapendekezo ambayo yametoka kwa serikali, kwa upinzani na kwa hili group, ili kundi, ili aweze naye kufanya tathmini na kutengeneza mapendekezo ambayo atampelekea msuluhishi mkuu ambaye ni mheshimiwa rais Yoweri Kaguta Museveni kule Uganda. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba mazungumzo hayo kati ya wanasiasa yanayofanyika Arusha nchini Tanzania yanavyoendeshwa hayawezi kufikia chochote. Hayo ni matamshi yake mtaalamu wa masuala ya siasa akiwa pia mhadhiri wa chuo kikuu Julien Nimubona. Kwa mujibu wake, kuona msuluhishi rasmi Yoweri Kaguta Museveni bado kuendesha mazungumzo hayo, yeye ambaye anaweza kuchukua hatua ni miongoni mwa sababu zinazozorotesha mazungumzo hayo. Anawataka wadau wa siasa kuweka mbele faida za taifa. Kwa upande wake mtaalamu huyo, japo kuna maswali mengi ambayo yanastahili kujadiliwa kabla ya chaguzi za mwaka 2020, maswali yote yanaweza kukamilika iwapo patakuwepo utashi kuanzia kwake rais wa jamhuri pamoja na kutofutana kati ya wadau wa siasa nchini Burundi. Na katika ukurasa wa sheria ni kwamba mwanasiasa David Nyonchungu aliyokuwa katibu mkuu wa chama Frode Bunyakuri alikamatwa Jumapili hii akirejea kutoka nchini Uganda. Kama anavyothibitisha msemaji wa wizara ya usalama Pierre Nkurikiye, mwanasiasa huyo anahojiwa kuhusu matamshi yake kuwa anashirikiana waliotaka kupindua serikali. Mwanasiasa huyo anazuiliwa kwa sasa katika jela la polisi mkoani Muramvya. Pierre Nkurikiye, tumsikilize. Alikamatwa jana usiku, alikamatiwa Muramvya na hivi iko gerezani huko Muramvya, na alikuwa anatoka Uganda na kuja hapa Burundi. Uchunguzi uko unaendelea kwake kwa sababu kuna maneno alitoa wakati alikuwa Rwanda. Mnakumbuka kwamba alitoka hapa Burundi, hakuna mtu alikuwa anamtafuta. Alifika pale Rwanda akajiunga na wale wenye walifanya uhalifu sana hapa mwaka 2015. Wakati alifika kwenye vyombo vya habari vyao, alisema kwamba hapa alikuwa anatafutwa na serikali na polisi, akasema kwamba anataka kujiunga na wale wenyewe walikuwa wanataka kufanya uhalifu yule. Sasa hivi uchunguzi kunaendelea kwake, wako anamuuliza kwa hayo maneno aliyotolea kwenye vyombo vya habari vya hao wenye walitaka ku walikuwa wanataka kufanya uhalifu huo mwaka 2015. Isanganiro. Katika ukurasa wa upasaji habari ni kwamba kutoa habari zilizochunguzwa kwa kina za kuweza kufikia kwenye maendeleo ni jukumu la serikali ya Burundi. Hayo ni matamshi yake waziri wa mawasiliano na upasaji habari Jumatatu hii katika uzinduzi wa mkutano wa kupeana mawazo na wanahabari mkoani Muramvya. Frederick Nahimana anabaini kuwa lengo la mkutano huo ni kuendeleza kazi ya upasaji habari pakizingatiwa teknolojia ya sasa. Tumsikilize Nahimana Frederick. Dusubiye guhurira muri ntara ya Muramvya mu ntumbero y'ukongera kurabira hamwe. Tumerudi kukutana hapa mkoani Muramvya katika lengo la kutazama kwa pamoja namna kazi ya upasaji habari inaweza kupiga hatua tukizingatia mabadiliko katika kazi. Ratiba hii ni miongoni mwa mlolongo wa ratiba zingine zinazoandaliwa kufuatia jukumu la serikali na kuendeleza raia kupitia kazi ya upasaji habari inayofuatisha kanuni za kazi ikilenga maendeleo. Ratiba hii inampa sapoti yoyote yule anayefanya kazi hiyo, pia ikimzindua yule anayedosari katika harakati zake na kumshawisha kupiga hatua katika jukumu lake. Ratiba hii imeandaliwa baada ya kitengo kinachohusika na kukagua vyombo vya habari CNC kutoa ripoti yake ya miezi mitatu ya vyombo vya habari. Kinacho dhahiri ni kuwa juhudi zipo na ziko dhahiri katika kipindi hicho japokuwa kasoro. Ratiba ya leo imeandaliwa ili tutathmini kwa pamoja jinsi kazi ya upasaji habari inaweza kuendeshwa kwa bidii na juhudi na kuendeleza taifa letu tukizingatia kwenye malengo na miradi ya serikali kama mradi wa serikali wa maendeleo kutoka mwaka 2018 hadi mwaka 2027 bila kusahau sheria mpya inayohusu kazi ya upasishaji habari. Tutirengagije itegeko rishasha igenga umwuga ukumenyesha makuru. Aluskika ni Frederick Nahimana, ni waziri wa upasaji habari nchini Burundi, amekuwa akitarjumiwa na mwenzetu Charles Makoto. Tukiendelea katika kurasa wa afya ni kwamba maradhi ya majeraha ya mishipa ama accident vasculaire cerebral kwa Kifaransa yanasababishwa na mishipa ya kichwa ambayo inakuwa imeziba au imepata majeraha. Hayo ni matamshi yake Dr. Mark Nimburanira pindi Jumatatu hii Oktoba 29 ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kupiga vita maradhi hayo ya mishipa. Miongoni mwa sababu za maradhi hayo ni mgonjwa kuwa na maradhi ya kisukari, kutonyosha misuli pamoja na magonjwa ya presha. Dr. Mark Nimburanira anasema kuwa iwapo maradhi hayo yatajulikana mapema, mgonjwa anaweza kutibiwa na kupona, lakini mgonjwa huyo atabaki na ulemavu. Na kwa kuhitimisha taarifa katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya mpira wa miguu Aigle Noir kutoka mkoani Makamba ndio inaleleni kwa muda kwenye michuano ya daraja la kwanza. Baada kuicharaza mabao 7-0 timu ya Atletico Olympic, timu hiyo ina pointi 35 kwa siku ya 13 ya michuano hiyo. Timu ya Vitalo ilifungwa michuano ya kwanza ikiwa nafasi ya tatu Jumapili hii. Hali ni kama hiyo pindi timu ya Messager Bujumbura inachukua nafasi ya mwisho ya 16 baada ya kufungwa Jumamosi hii na timu ya Messager Ngozi. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwenye wiki ya 13 ya mashindano ya soka katika kinyanganyio cha daraja la kwanza maalumu Primus League, timu ya Egrenwar kutoka mkoani Makamba imeendelea kushamiri katika mchuano wa siku ya Ijumamosi kwenye uwanja wa Urumuri mkoani Luigi. Egrenwar The Fighters imeweza kuilambisha mchanga Atletico Olympique kutoka jijini hapa Bujumbura kwa kuimenya mabao 7-0. Ingwe hiyo ilisababisha Egrenwar The Fighters kusalia kileleni ikiwa na pointi 35. Egrenwar bado haijapoteza mechi yoyote ikiwa na sare ya mechi 2. Timu nyingine iliyojikakamua ni Mesaje Ngozi iliyoicharaza Mesaje Bujumbura 2-0. Ushindi huyo umesababisha timu hiyo kutoka kaskazini kutoka nafasi ya 15 na kujielekeza hadi nafasi ya 13 ikiwa na pointi 13. Mesaje Ngozi imeshaibuka kidedea 3 ikasawazisha michuano 4 na imeshapoteza mechi 4. Na hayo yanajiri wakati ambapo timu hiyo ya Mesaje Ngozi ndiyo itakayowakilisha nchi ya Burundi katika kinyanganyio cha kombe la mabingwa barani Afrika kitakacho zinduliwa rasmi tarehe 28 mwezi ujao Novemba. Timu nyingine iliyofanya vizuri kwenye wiki ya 13 ni Vitalo FC itakayowakilisha Burundi kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na hapo ni baada ya kuimenya Ngozi City 3-0 katika mtanange uliolindima kwenye uwanja wa Mwanamfalme Louis Gasore siku ya Ijumapili. Vitalo FC ikiwa kwa sasa inapatikana nafasi ya 5 na pointi 19. Imeshafunga michuano 5, ikasawazisha 4 na kupoteza mechi 4. Timu ambayo mambo yanazidi kuiendea mulama ni timu ya Mesaje Bujumbura ambayo ndiyo inabolonga mukia ikiwa nafasi ya 16 na pointi 6. Shukran Jean-Marie Vyane Ngenda Kumbana kwa taarifa yako hiyo ambayo imetufikisha kwenye majira saa 7:33 katika studio zetu. Hadi hapo la ziada sina isipokuwa ni kuiteremsha nanga na kushukuru mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana. Jina langu Moize Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.